Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Vefat eden mübarek kardeşlerimizin merasimleri için öğleyin burada değildim. Öğleyin düğünü olan kardeşimi tebrik ederim. Allah dairinde mesut etsin hepinizi, onları da. Akşam düğün olacak kardeşimi de şimdiden tebrik ederim. Allah mesut bahtiyar eylesin. Bunlardan sonra izaha geçmek istiyorum. Tabi biz bu hadis-i şerifleri izaha başlamadan önce aklımızın erdiği kadar üzerimizde kimden hakkı varsa onlara da dualar ederek başlıyorduk. En büyük hak tabi Allah-u Teala Hazretlerinin kullarıyız. Hep onun nimeti içindeyiz. Şeksiz şüphesiz. Ona kulluk borcumuz sonsuz. Severek yapacağımız bir hizmet. Resulullah Efendimiz'e borcumuz sonsuz. Hadislerini okuyoruz. Sünnetini seviyoruz. Yolunu seviyoruz. İzinden gitmek istiyoruz. Allah nefse şeytana uymadan bizi muvaffak etsin. Onun mübarek ruhu için, âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının cümlesinin ruhları için, şu hadis-i şerifleri bize nakil ve rivayet etmiş olan mübarek alimlerin, ravilerin ruhları için, kendilerinden feyiz aldığımız hocalarımızın, Ebu Bekir Sıddık, Ali Mürteza efendilerimizden silsile halinde, hocamız Mehmet Said-i Bursevi efendimize kadar, diğer üstadlarımıza kadar gelmiş geçmiş, Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin ve halifelerinin ruhları için, şu kitabı yazmış olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, kendisinden feyz alıp, el alıp, efendim, nice nimetlere mazhar olduğumuz hocamız Muhammed Said-i Bursevi Hazretlerinin ruhu için, şu beldeleri aşk ile, şevk ile Allah yolunda cihad ederek, can vermeye razı olarak, efendim, bir gül bahçesine girercesine şehit olmayı arzulayarak, çarpışıp fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın, onun mübarek ordusuna mensup Evliyaullah askerlerin, şehitlerin, gazilerin ruhları için bize bu beldeleri emanet bıraktılar, içlerinde huzur içinde yaşıyoruz diye. İçinde ibadet ettiğimiz şu camiyi yaptırmış olan merhum ve mağfurun ve İskender Paşa Hazretlerinin ruhu için, şu camiyi tekrar tekrar zelzelede, yangında hasar gördükçe tamir ve tecdit ve tevsi eylemiş olanların ruhları için, tevsi genişleme demek, genişletmeyi de sizler yaptınız, Allah razı olsun. Cami 8 mislinden fazla genişlemiş bulunuyor şu anda sayenizde, Allah razı olsun. Böyle rahat dinlenilsin diye, kadınlar ibadet edebilsin diye kadınlar kısmını yaptık yan tarafta, alt tarafta onlar tahmin ediyorum huzur içinde rahatlıkla dinliyorlardır şimdi. Kadınların abdest alma yerlerini yaptık, erkeklerin abdest alma yerlerini genişlettik. Bunları hep siz yaptınız, Allah razı olsun. Önüme de kağıt göndermişler hemen vaazda başlamadan önce. Camimizin yardımlarını devam ettirmenizi istiyorlar. Yani inşaatı devam ettiği için genişletilmesi, daha taksim edilmesi, kursunun tamamlanması, orada hafızlar yetişecek, alimler yetişecek. Onlara paraya ihtiyaç yok. Yani hayra sarf edilecek paralarınızı inşallah esirgemeyin. Allah ecrinizi çok eylesin. Bir de uzaktan yakından buralara geliyorsunuz bu sıcak günlerde, Allah razı olsun, sıkışıp oturuyorsunuz, terliyorsunuz, mendillerle alınlarınızı siliyorsunuz efendim, hadis dinleyeceğim, sevap kazanacağım diye fedakarlık yapıyorsunuz, bu belli. Allah razı olsun. Allah Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin ve sizin cümle geçmişlerinizi de efendim bu saydığım büyüklerimizle beraber, bu camiden gelmiş geçmiş imamların, hatiplerin, cemaatlerin, müezzinlerin ruhları için, cümle ehli imanın ruhları için, kabirleri pürnür olsun, ruhları rahat olsun, şu hediyelerimizden memnun olsunlar, mesrur olsunlar, kabirleri cennet bahçesine dönsün diye ve biz yaşayan Müslümanlar da hayattayız ya, Rabbimizin rızasına uygun ömür sürelim, ömrümüzü boşa geçirmeyelim, Allah'ın sevdiği kullar olalım, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak pırıl pırıl nurumuz önümüzü aydınlatan, ardımızı aydınlatan bir şekilde yüzlerimiz, elbiselerimiz nur, öyle sevdiği kullar olarak varalım diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Âlü Muhammed'in küllü takiyyin. Hayalisi, efendim, hakim müstedrekte ve tarihinde, Beyhaki, efendim, Enes radıyallahu anh'den rivayet etmiş, Beyhaki tab'if eylemiş, yani zayıf hadistir diye tasrih etmiş. Ama zayıf hadis demek, mevzu hadis demek değildir. Hadisçilerin bir tabiridir bu. Kendilerinin malumları olan eksikliklerden dolayı söylenmiş bir sözdür. Muhtevası doğru olabilir rivayetin. Şeyinde, naklinde, rivayetinde kendilerinin aradıkları bazı şartlar bulunmamış olabilir. Şimdi al ne demek? Elif üzerinde med ile. Al, yani ayn ile değil de al. Ali Osman. Efendim, Ali Aba. Ali Selçuk. Diyoruz ya, al ne demek? Al, sonra şeyde tehiyyatta okuyoruz. Ne diyoruz? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ettayyibat. Esselamu aleyke eyyün nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Yani tahiyyatın arkasından salli de barik de Ali Muhammed diyoruz. Ali Osman diyoruz. Ali ne demek? Soy, sülale, sop, yani ona bağlı, ondan çıkmış, efendim, devam etmekte olan şeyler demek. Onun için mesela bir kelimenin manasına da meal deniliyor. O da aynı kökten. Yani o kelimeden çıkan, anlaşılan mana demek. Yani bir insandan çıkan, onun ondan sonra devam eden şeylere de al deniliyor. Onun için Ali Osman demek ne demek? Osman Gazi diye bir mübarek aşiret reisi varmış. Okuma yazma bile bilmiyormuş. Cennet mekan. Efendim kalkmış, hicret etmiş, bu diyarlara gelmiş. Selçuklu Sultan'ın önünde selam durmuş, hürmet etmiş. Selçuklu Sultan da sen de git demiş, hadi bakalım şu Domaniç yaylalarının olduğu yerlerde, Bilecik taraflarında, oraları sana verdim. Hem oralarda otur, hem de düşmana karşı İslam ülkelerini koru, hem de cihatla, gaza ile meşgul ol demiş. O da aşiretiyle gelmiş oraya, konmuş. Osman. Efendim, Osman-ı Gazi. Gaza ile meşgul olduğu için, cihatla meşgul olduğu için Osman-ı Gazi denmiş. Sonradan ama okuma yazması yok filan, yani ne kadar cahil olduğunu anlayın, Şeyh Edebali'yi ziyarete gitmiş. Tabi Şeyh Efendi onu bir aşiret reisi de, baba yiğittir efendim, şeyle, savaşla filan meşgul olan bir kahraman, bahadır, askerdir diye. Ne yapmış? Buyur bizim evde kal filan demiş akşam. Gece yatacak, döşek sermişler. O zaman karyola yok filan. Döşek sermişler. Duvarda bir görmüş, böyle bir cüz kesesi asılmış oradaki bir budağa veya çiviye. Bu nedir? Demişler ki bu Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı, Musaf-ı Şerif. Ya öyle mi? Peki. Kapıyı kapatmışlar. Allah rahatlık versin. Sabahleyin gelmişler, bakmışlar ne döşek bozulmuş, ne yorgan açılmış, ne yastık ezilmiş. Demişler Osman Bey ne oldu? Aşiret Bey'i ne oldu? Demiş Allah'ın kitabının karşısında ben nasıl şey yapayım? Nasıl ayağımı uzatayım da yatayım? Yani hürmet etmiş ona. Kur'an-ı Kerim'e hürmetinden. Ama onun sorması dikkatimi çekiyor yani. Bu nedir diye sormuş. Demek ki Kur'an'dan bile haberi yok. Demek ki çadır hayatı, köşebe hayatı, at üstünde falan derken haberi yokmuş anlaşılan. Ama sonradan bir rüya görmüş. Rüyasında göbeğinden bir ağaç çıkıyor. Dalları göklere yükseliyor. Cihanı tutuyor. Koca bir ağaç oluyor. Göbeğinden bir ağaç çıkıyor. Şeyh Edebali Hazretlerine gitmiş. Böyle bir rüya gördüm efendim. Acaba bunun hani tabiri nasıl olsa gerek, evladım senin sülalenden, alinden, soyundan öyle insanlar gelecek ki bir devlet kuracaksınız siz, öyle bir devlete sahip olacaksınız ki o devlet cihanı tutacak. Yani üç kıtaya hakim oldu ya Osmanlı Devleti, Ali Osman işte ta şeye kadar gelmiş, Abdülhamit Han'a kadar efendim, son padişahlara kadar, son halifeye kadar gelmiş. Osmanlılardan hala Fransa'da filan yaşayanlar var. Ali Osman. Bir tanesi geldi burada bizi ziyaret etti. O şehzadelerden birisiymiş, yaşlı. Ürperdim, irkildim yani. Heybetli insanlar. Sülaleden gelme bir yani asaleti var. Konuşması, saygısı, edebi, oturaklılığı filan hoşuma gitti yani. Al demek yani bir insanla bağlı, ondan çıkma, böyle insan silsilesi demek. Peki Ali Muhammed ne demek? Ali Muhammed, yani Hazreti Muhammed'i Mustafa'ya bağlı olan, ondan çıkma insanlar. Şimdi Allahümme salli ala Muhammed'in diyoruz. Ya Rabbi Muhammed aleyhisselama salat eyle diyoruz. Ve ala Ali Muhammed'in diyoruz. Muhammed'in aline de salat eyle diyoruz. Ona da dua ediyoruz. Hem Peygamber Efendimiz'e dua ediyoruz, hem de aline dua ediyoruz. Şimdi burada buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Ali, yani benim benden çıkma insanlar denilen bu Ali Muhammed denilen kimseler kimlerdir? Ali küllü takiyyin. Takva ehli her insan benim alimin manası içindedir. Benim alimden sayılır. Ali Muhammed'den sayılır yani. Ne büyük müjde yani. Ne büyük devlet yani. Ne kadar büyük bir iltifat bizler için. Yani takva ehli olabilirsek ne mutlu. Takva ehli insanların hepsi benim Ali Muhammed'ime dahildir diyor yani Peygamber Efendimiz. Ali küllü takiyyin. Takva ehli olan, takva ne demek? Takva, dindarlığı sakına sakına düşüne düşüneyim diye titiz bir şekilde yapmak demek. Takva. Bu adam takva ehli. Ne demek? Ha, bu adam dikkatli bir adam demek ki. Dikkatsiz değil. Yani dikkatsiz insan sağa çarpar, sola çarpar, devirir. Evin içinde dikkat etmezse vazoyu devirir, masayı devirir, camı kırar, efendim tabakları kırar, bardakları, dikkatsiz insan, sakar insan diyoruz ya, bir kabahat yapar. Arabayı kullanırken dikkatsiz olursa önüne çarpar, arkaya çarpar, adama ezer, birisine toslar, bir şeyler yapar. Yani dikkatsizlik fena. Hayatını sürdürürken de bir insan, hayat sürdürüyoruz değil mi? Biz şimdi yaşıyoruz. Nefes devam ediyor. Ömür geçiyor, saniyeler geçiyor, zaman akıp gidiyor, biz bir hayat sürüyoruz. Bir hayat sürmekteyiz. Ha, bu hayat sürüşümüzde dikkatliysek, aman günah işlemeyeyim, aman Allah'ın rızasına aykırı bir iş yapmayayım, aman cezaya çarpılacak bir günaha bulaşmayayım, aman kusurlu olmayayım derse, böyle düşünen insana ne derler? Takî insan derler, müttakî insan derler, takva ehli insan derler. Kelime olarak takva ne demek? Sakınmak demek. Sakıngan insan, çekingen insan, yani aman diye titizleniyor, ürküyor, aman bir günah işlemeyeyim diye şey yapıyor, pür dikkat. İşte böyle olması lazım her Müslümanın. Savruk olmaması lazım, dikkatsiz olmaması. Ha, öyle miymiş, günah mıymış, vay ben bilmiyordum. Hay Allah filan, öyle değil. Dini bilecek, Kur'an'ı bilecek, haramı bilecek, hadisi bilecek, ayeti bilecek, yasakı bilecek, efendim mübahı bilecek, mekruhu bilecek, yapacağı işi ölçe ölçe, biçe biçe yapacak. Söyleyeceği sözü düşüne düşüne söyleyecek. 9 defa yutkunacak, ondan sonra söyleyecek. Günahsa söylemeyecek. Günahlı bir olsa adımını atmayacak. Günahlı bir işse girişmeyecek. Gel yahu, çok kar var bu işte. Gel, sen de şu kadar para kat, şu işi yapalım. Sevap mı, günah mı? Günah mı? Dur ben gideyim bir sorayım bakayım. Müftü Efendi'ye bir sorayım. Falancaya sorayım, şöyle bir ticaret yapmak sevap mı, günah mı? Yok, haram. Öyle şey olmaz. Öyle yaparsan o hadiste yok, ayette yasaklanmış. Öyle şey yok, o faiz olur, bu bilmem ne olur. Ha, yapmıyorum ben, katılmıyorum. Size de tavsiye etmem, siz de yapmayın. Ya çok kendi gel, ortak ol sen de. Hayır, ben günah olan şeye girmem filan diyebilmek lazım. Her şeyini insanın Allah'ın rızasına uygun yapabilmesi lazım. İşte böyle insana takî insan diyorlar, müttakî insan diyorlar iftial babından, veyahut efendim takva ehli insan diyorlar. Allah bizi takva ehli eylesin. Çünkü takva ehli insanların mükafatları çok. Kur'an'da çok müjdeler sıralanmış. Allah takva ehli insanların imdadına yetişiyor. Allah takva ehli insanları ummadığı yerden rızıklandırıyor. Kapılar açıyor, imkanlar sağlıyor. Tahmin etmediği yerden kesesi doluyor, sofrası bereketleniyor, hanesi şenleniyor, işi rast geliyor. Kapılar açılıyor, kapalı kafalar açılıyor, sıkışıklıktan kurtuluyor. Her şeyi güzel oluyor, hüsnü hatime nasip oluyor. Ve l'akıbeti lil-müttakîn. Hüsnü hatime nasip oluyor, cennete giriyor. O iddet lil-müttakîn cennete. Kimler girecek? Kimler için hazırlanmış bu cennetin güzel düzenleri, zevkleri, safaları, niye bezenmiş, kimler için bezetilmiş cennet? Hazırlanmış müttakiler için. O iddet lil müttakin. Onun için Allah bize, hepimize takvayı öğrenmeyi nasip etsin, takva ehli olmayı nasip etsin, takvaya uygun ömür sürmeyi nasip etsin. Bu hadisi şerif de bize bugün güzel bir müjde. Diyor ki Ali küllü takiyyin. Benim Ali Muhammed diye namazlarda bu beş kıtada milyarca Müslümanın namaz kılarken Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin derken, barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin derken dua ettiği Ali Muhammed'in içine giriyor insan. Onlardan oluyor. Yani beş kıtadaki Müslümanların duasına mazhar oluyor insan. Yani ne büyük nimet oluyor. Allah bizi bu fırsatı kaçırtmasın. Takva ehli insanlardan eylesin. Resulullah'ın benimsediği insanlardan eylesin. Gel, gel ümmetim, sen benim alimden sayılırsın. Hani Selman'a öyle demiş ya. Selman radıyallahu anh nerede doğmuş? İran'da doğmuş. Nerelerde gezmiş? Çok yerler gezmiş mübarek. Şam'da gezmiş, Suriye'de gezmiş, Türkiye'de gezmiş. Ankara'da bulunmuş, Bursa'da bulunmuş. Bursa'da şöyle Çağlayan köyünün arkasında ikili bir tepe var. Şöyle yüksekçe, iki hörgüçlü gibi. Orada bir mağara varmış. Ahali öyle diyorlar. İşte burada bulundu Selman'ın Farisi Hazretleri bir ara diyorlar. Yani takva ehli hoca aramış, rahip aramış, Allah'tan korkan alim aramış, efendim ateşperestliği bırakmış, oraya gitmiş, oraya gitmiş, işte bir de şeyde var demişler, Bursa'daki o yerde var demişler, ona gitmiş, hepsinin yanında hizmet etmiş, yani Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmış, böyle ibadetle ömrünü geçirmeye çalışmış, en son yanında bulunduğu alim, hepsi öldükçe, öleceği zaman sorarmış, efendim siz hastalandınız, öleceksiniz, beni kime gideyim ben, kime göndermeyi istersiniz, kimin yanına gitmemi tavsiye edersiniz diye sorarmış. Onlar da düşünürlermiş, derlermiş ki yani bu devirde pek dindar insan, Allah'tan korkan insan, tam böyle Allah'ın kitabına uygun hareket eden insan çok yok ama filanca beldede birisi var, ona git filan derlermiş, öyle gidermiş. En son gittiği yerde işte Suriye'de bir şahsın yanına gitmiş. Selman'ın Farisi'nin hayatını okumak lazım yani. Kendisi ateşperest bir ailedeyken nasıl batıl yolu bırakıp, ateşe tapmayı bırakıp da Allah'a tapmaya döndüğünü, ömrünü nasıl geçirdiğini örnek almak lazım. En son hocası da ona, en son rahip din adamı da demiş ki artık ahir zaman peygamberinin çıkma zamanı yaklaştı. O kitaplarımızda yazıldığına göre Şam'ın cenubunda, Hicaz denilen mıntıkada zuhura gelecek. Sen o taraflara git, fırsat bulursan belki ona kavuşursun. Çünkü onun zamanı yaklaştı. Yıldızlardan, hesaplardan, aylardan, kitaplardan, rivayetlerden benim tahminim böyle. Sen o tarafa gitmeye bak demiş. Hakikaten de Selman'ın Farisi o taraflara gelmiş. Hayat hikayesi, macerası uzun. Resulullah Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret edince, ne zaman hicret etmiş? İşte şimdi bugün 15 Temmuz, yarın 16 Temmuz, böyle bir sıcak 16 Temmuz gününde hicret etmiş Peygamber Efendimiz. Yani yarın hicretin sene-i devriyesi, onu da bilin. Medine-i Münevvere'ye gelince, acaba bize eski hocalarımızın kitaplardan okuyup naklettiği ahir zaman peygamberi bu mudur, değil midir diye, ahir zaman peygamberinin alameti nedir? İki küreğinin arkasında sırtında keklik yumurtası büyüklüğünde bir beni var. Sadaka kabul etmez, hediye kabul eder. Hediyeleşme var ama sadaka almaz. Peygamber Efendimiz sadaka almaz. Efendim şu vasıfları var diye kitaplarında okumuş, bakalım o şahıs mı diye hurmayı doldurmuş tabağa götürmüş. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldi ya, o zaman gitmiş karşısına, demiş ki bunu size sadaka getiriyorum. Efendimiz tebessüm buyurmuş, tabağı fukarayı sabirinden olan ashabına şey yapmış, alın bunları siz yiyin, kendisi hiç almamış. Dikkatini çekmiş, ha sadaka almıyor. Sonra bir başka zaman bir tabak daha bir hediye getirmiş hurma. Ya Resulallah, bu size hediyedir. O zaman kendisi de almış, etrafına da ikram etmiş. Ha hediye alıyor, sadaka almıyor. Bir de fırsat kollarmış, arkasına dönermiş Peygamber Efendimizin. Yani şöyle biraz üstündeki örtük hayalde omuzunu görür müyüm, iki küreğinin arasını görür müyüm filan diye, rivayete göre bir gün Peygamber Efendimiz örtüsünü şöyle arkaya kaydırıvermiş. Arkaya doğru şöyle kaydırıvermiş. O zaman görünce oradaki şeyi de, efendim nübüvvet mührü denilen, Hatem-i Nübüvvet denilen o beni de görünce kani olmuş, Müslüman olmuş ama İran asıllı. Selman'ın Farisi, yani diyarı Faris'ten gelmez Selman. Ona ne diyor Peygamber Efendimiz? Şöyle abasını, şöyle kendi evlatları etrafına böyle şey yaptıktan sonra, işte Ali Aba, bunlar benim, abamın altındaki insanlar, bunlar benim yakınlarımdır, ailemdir derken, diyor Selman-ı Farisi de Ali Aba'dandır. Yani onu da benimsemiş, ona da iltifat etmiş. Neden? O mübarek hak aşıkı, ateşperestliği bırakmış, diğer diğer gezmiş, ahir zaman peygamberini bulacağım diye oralara gelmiş, maksadına da ermiş. Sevmez mi? Kendisini seveni sevmez mi vefalı Resulullah Efendimiz? Onun için onu da yani Selman-ı Minni Ehlel Beyti, Selman benden sayılır, benim ailemden sayılır diye iltifat etmiş. Selman-ı Farisi Peygamber Efendimiz'den sonra yaşadı. Valilikler filan yaptı, hiç tantanaya böyle ihtişama filan kapılmadan ne mübarek ömür sürdü. Allah şefaatine nail eylesin. Efendim öyle mübarek bir insan olarak ahirete göçtü. Bizim de tarikatımızda büyüğümüz. Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den sonra efendim Selman-ı Farisi geliyor. Silsilemizin halkası, halkaları, altın halkalarından birisi de Selman-ı Farisi Efendimiz. Onu da Efendimiz, bu da bendendir, benim ailemdendir dediğine göre bu hadisi şerifin manası doğru, değil mi? Çünkü Peygamber Efendimiz sırf kendi soyundan, yani kendi sülgünden gelenlere alim demiyor, kendi yolundan olanlara da alim, benim alimdendir, Ali Muhammed'dendir diye iltifat ettiği, oradan da belli olduğundan bu hadisi şerifte doğru. Allah bizleri de takva ehli eylesin, bizi de Ali Muhammed'den sayılanlardan eylesin. 1 milyar Müslümanın her vakit namazda duasını kazananlardan eylesin. Bu fırsatı kaçıranlardan etmesin. Cahillerden, gafillerden etmesin. Sonunda elinin dizine vurup da tüh diyen, vah diyen, ah diyenlerden etmesin. Çünkü pişmanlıkların en fenası hangisi? En fena pişmanlık, şerrün nedameti, yevmel kıyameti. Kıyamet günündeki pişmanlık. O zamanki pişmanlığın faydası yok. Hesap görüldü, ehli cennet ayrıldı, ehli cehennem ayrıldı. Adam halinin perişanlığını gördü, pişman oldu. O zamanki pişmanlığın faydası yok. Pişman olacaksan şimdi pişman ol. Ağlayacaksan şimdi ağla. Yalvaracaksan şimdi yalvar. Hak yola geleceksen şimdi gel. Günahı bırakacaksan hemen bırak. Allah'ın yoluna gir, Kur'an'ın ehli ol, Ali Muhammed'den ol, ehli Kur'an ol, efendim, mümini kamil ol, ömrünü hayırlı işlerle geçir, Rabbinin huzuruna sevdiği, razı olduğu yüzü at, anlı açık kul olarak gitmeye gayret et. Allah hepimize nasip etsin. Çok kusurumuz var, çok eksiğimiz var, çok hatamız var, şeytan var, nefis var, dünya var, dünyanın zevkleri var, şu dışarısı çirkef, efendim insanlar şaşkın, kadınlar azgın, erkekler efendim sapıtık, her birisinin bin bir türlü kusuru var. Gazinolar açık, efendim ışıkları geceliğin ışıl ışıl yanıyor, insanları kandırmak için çalışıyor. Gazeteler, mecmualar, boy boy kadın resimleri, çıplak resimler, efendim akıl bozucu, iman bozucu sözler, yazılar vesaireler, efendim dünyanın çeşit çeşit müzahrafatı, süsleri, zinetleri, tuzakları insanlar için. Bu tuzaklara Allah düşürmesin. Ahireti unutanlardan etmesin. Dünyaya takılıp kalanlardan etmesin. Eli boş gidenlerden etmesin. Ahirette pişman olanlardan eylemesin. Bu hadis-i şerif hatırınızda böyle güzelce kalsın. Evet, İmam Beyhakkî zayıf hadistir demiş ama manası Selman-ı Farisi'den de anlaşıldığı gibi, onu da Peygamber Efendimiz'in bu benim ailemdendir demesinden anlaşıldığı gibi manası doğru, bilesiniz. Onun için takva ehli olmaya çok gayret gösterin. Ben şimdi bizim üniversitede okuyan, ilahiyatta okuyan gençlerimiz falan var ya, böyle pırıl pırıl, ışıl ışıl. Bizim cemaatimizin %90'ı maşallah delikanlı genç insanlar. Allah'a hamdü senalar olsun. Yaşlılar başımızın tacı, aksakallarına efendim kurban olalım. Gençler de, onlar da başımızın tacı. Çünkü genç yaşta hak yola girmişler. Efendim, onlara ben dedim ki, takvaya dair kitap yazın. Yazdılar, getirdiler şöyle dosya. Yani birer kitap hazırladılar. Maksadım kitap yazarken takvayı iyi öğrensinler diye. Hocamız bana bir gün dedi ki, rahmetullahi aleyh, alimlerle ilgili bir kitap yaz dedi bana. Ben daha yazamadım, yazacağım inşallah. Yani o sözü başımın üstünde emri, başım gözüm üstüne de ben gittim Cennet Yolları kitabını şöyle karıştırdım. İlimle, alimle ilgili 100-120 sayfa var orada. Başka kitaplarını karıştırdım hocamızın. Güzelce yazmış alimin, ilmin kıymetini, onun cennet yolu olduğunu güzelce kendisi anlatmış. Dedim ki baba zaten sen şu kitapta şu kadar yazmışsın dedim. Bana ne diye diyorsun yani? Tekrar alimlerle ilgili bir kitap yaz, niye dedin diye sordum. Tebessüm etti, başını eğdi. Cevap vermedi. Ben de anlayamadım. Daha anlayacağım inşallah. Anlayacağım da inşallah o kitabı da yazacağım. Zamanı var belki. Gerekecek. Alimin kıymetini millet anlayacağı, anlaması gerektiği zaman herhalde o kitabı yazmamız lazım gelecek. Çünkü bir hadis-i şerif var. Diyor ki o hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezhedün nâsi fil âlimi ehlühü ve cîrânühü. Alimin kıymetini en bilmeyenler kimlerdir? En bilmeyen, en az bilen, kadrini hiç bilmeyen, en az bilen kimlerdir? Ehlidir. Ehlidir ve ciranıdır. Yani ehli ne demek? Ailesi, yakınları, akrabası filan. Ciran ne demek? Komşuları. Yani ev halkı, komşuları alimin kıymetini bilmez. Ötekiler, başka kıymetini bilenler ta bilmem hangi şehirden ziyaretine gelirler. Karısı bilmez. Nuh Aleyhisselam'ın karısını biliyorsunuz. Lut Aleyhisselam'ın karısını biliyorsunuz. Kâneta tahte abdeyni min ibadina salihayni fehanetahuma. İki benim has salih kulumun, peygamberimin tahtı nikahında bulunuyorlardı. Onun karısı olmuş bulunuyorlardı. Onların efendim eşleri olmuşlardı. Fakat onlara hıyanet ettiler, iman etmediler, kafir oldular, kafir öldüler. Allah'ın ne büyük nasipsizlik yani. Ehli, ailesi kıymetini bilemedi. Şey hakkında anlatırlar ki, Ebu'l-Hasen-i Harakani Efendimiz Hazretleri, hani silsilemizde geçen Şeyh Ebu'l-Hasen-i Harakani Hazretleri, büyük evliya Allah'tan, kerametleri zahir kimse, şöhreti her tarafa yayılmış, şu zat-ı muhteremi ziyarete gidelim demişler. Birkaç böyle hak aşığı insan, o Şeyh Efendi'yi ziyarete gitmişler, kapısını çalmışlar, tak tak tak tak, şöyle yan durmuşlar. İçeriden bir sert kadın sesi, kim o? İşte demişler, acaba Şeyh Efendi Hazretleri evdeler mi? Onu ziyarete gelmiştik. O bunağı mı arıyorsunuz? Bunak diyor. O ihtiyarı bunağı mı arıyorsunuz? Oduna gitti, gelir biraz sonra. Allah Allah. Yani onlar Şeyh Efendi diye titriyorlar. Kadın pür hiddet, efendim böyle hakaretli söz söylüyor. Biraz işte yolda bakmışlar, orman tarafından gelen yoldan ne zaman gelecek, oduna gittiğine göre odun toplayıp gelecek filan diye bakmışlar ki odun toplamış, arslana yükletmiş, öyle geliyor Şeyh Efendi. Arslana yükletmiş, öyle geliyor. Şaşırmışlar. Efendimiz demişler, Şeyhimiz bu ne haldir? İşte demiş, o evdeki arslana sabrımızdan Allah bize dağdaki arslanları musahhar etti. Su getir dermiş kadın. Ki dermiş, kovayı doldururmuş, kuyudan çekermiş. Kolay değildir yani bir kova su çekmek. İnsanın iple elini acıtır. Efendim kovayı doldurmuş, aksakalıyla getirmiş kadına. Al hatun dermiş, kovayı vermiş. Şar dökermiş kadın gözünün önünde. Şar dökermiş, bir daha doldur dermiş. Gene gidermiş, gene iplerle çekermiş, gene getirmiş, al hatun dermiş, şar gene dökermiş, bir daha getir dermiş. Kız demezmiş, gene getirmiş, gene getirirmiş. Allah Allah. O Şeyh Efendi nasıl, o hanım nasıl filan. Sonra bir zaman geçmiş, aradan yıllar geçmiş, gene gelmiş o ziyaretçiler, o hak aşıkları, gene gelmişler. Kapıyı korka korka gene çalmışlar. İçeriden kim bilir ne bağıracak bize valide hanım filan gibilerden. Gene kapıyı çalmışlar. İçeriden kim o diye bir mülayim yumuşak ses, hafif bir ses. Demişler Şeyh Efendi Hazretlerini görmek istemiştik. Evdeler mi acaba? Evde yok ama hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Kapıyı itiverin, kilitli değildir, açıktır, açabilirsiniz. İçeri girin, sağ taraftaki odaya buyurun, istirahat edin. Duvardaki dolapta yemekler vardır, karnınız açsa oradan alıverin. Ben namahrem olduğunuz için yanınıza çıkamam ama siz kendi işinizi kendiniz görüverin. İstirahat de edebilirsiniz, su da var orada. İşte yakında gelir inşallah, kusura bakmayın. İşte rahatınıza bakın filan diye böyle. Allah Allah, çok büyük bir iltifat filan. Birbirlerine bakmışlar, şaşırmışlar. İstirahat etmişler, su içmişler filan neyse. Biraz sonra Şeyh Efendi Hazretleri gelmiş, ayağa kalkmışlar, el öpmüşler, etek öpmüşler. Bir tanesi dayanamamış, demiş ki, Efendi Hazretleri, bir şeyi çok merak ettim, müsaade ederseniz sorayım. Sor evladım, demiş. Efendim, biz buraya birkaç sene önce bir gelmiştik, bir azar işittik evden. Çok sert karşılandık ve size de çok hakaretler ediliyordu efendim. Öyle bir kadınla karşılaşmıştık. Şimdi bu sefer de çok iltifatla karşılandık. Böyle çok iyi böyle bizi ağırladılar, ikram ettiler siz gelmeden önce filan deyince, ha demiş, ha evlatlar demiş, o birincisi demiş sizlere ömür demiş, sizlere ömür, o birincisi vefat etti demiş, o birincisi kendisinin yumağı, o birincisi bizim yumağımızı sarardı, bu kendisinin yumağını sarıyor demiş. Yani demek istiyor ki o kötülük yaptıkça birincisi biz sabrediyorduk, bize sevap kazandırıyordu. Bu şimdi ikincisi kendi yumağını sarıyor. Ne demek yani? Sevabı kendisi kazanıyor boyuna. Tatlı dilli, güleç yüzlü, iyi huylu, sevap kazanıyor boyuna. Ama birinci kötü huylu, Hoca Efendi ona sabrettikçe Hoca Efendi sevap kazanıyor. Böyle anlatmış. Allah-u Teala Hazretleri bizleri ne demiş oluyoruz? Yani Peygamber Efendimizin Ali Muhammed'inden olanlardan eylesin, takva ehli kullar eylesin, Kur'an ehli eylesin, sevdiği kul eylesin. Niyazımız bu. Allah bizi ayırmasın yolundan. Gelelim ikinci hadisi şerife. Sayfanın 10. hadisi şerif oluyor. Sonundaki hadis oluyor. 10. ve sonuncu oluyor ama ben orada bırakmayacağım. İnşallah bir hadis daha okuyacağım arkasından. Efendimiz bu ikinci hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Kaynakları meşhur kaynaklar. Buhari'de var, Müslim'de var, Ebu Davud'da var, Tirmizi'de var, Nese'i'de var, Tahavi'de var, İbn Hibban'da var. Anlaşılan hadis-i şerif o kaynakların hepsinde olduğuna göre sıhhatli hadis-i şeriftir. Onu okuyalım şimdi. Amürüküm bi erba'in ve enhaküm bi erba'in. Amürüküm bil imani billah vahdehu. Etedrune men iman, men imanu billah, şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamet salah ve itaez zeka ve savmu ramazan ve en tueddu billahi humuse ma ganimtum ve enhaküm anüddübbâi vel nakîri vel hantemi vel müzeffeti ihfazû hünne ve akbirû hünne men verâ eküm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesini tercüme ediyorum. Buyuruyor ki âmirüküm bi erbain. Sizlere ben 4 şeyi emredeceğim. 4 şeyi emrediyorum. Dikkat edin, 4 şeyi söyleyeceğim. Ve enhaküm an erbain. 4 şeyi de men edeceğim, yasaklayacağım. 4 şeyi söyleyeceğim yapın diye, 4 şeyden de yapmamanızı isteyeceğim sizden. Amirüküm, amirüküm size şunu emrediyorum ki, emrettiğim şeyleri sayacak şimdi. Birisi şu ki, amirüküm bil imani billahi. Allah'a iman etmekle emrederim size. Allah'a iman etmenizi size emrederim. İman edin. Ama nasıl? Vahdehu. Amirüküm bil imani billahi vahdehu. bir tek bilerek Allah-u Teala Hazretleri vahdetini bilerek, vahdaniyetini bilerek, ehadiyetini bilerek, tek olduğunu bilerek Allah'a iman etmenizi size emrederim diyor. Arkasından da soruyor. Etedrune mel imanu billah. Farkında mısınız? Allah'a iman etmek nedir? İmanı biliyor musunuz ne olduğunu? Diye soruyor. Efendimiz iyi anlaşılsın diye soru sorardı. Cevabını onlar düşünsünler, biraz dikkatleri toplansın diye. Soru sorardı bazen konuşmasında. Bu güzel bir metottur. Bizim ibret almamız gereken bir metottur. Soru sorunca karşı taraf uyanır. Ben mesela üniversite hocalık yaptığım zaman, üniversite hocalığımda, benim sınıfımda çocuklar uyumazdı elhamdülillah. Öğleden sonra dersim olurdu. Tabii herkes yemek yediği zaman, öğleden sonra, efendim sabahleyin de erken gelmişler fakülteye, uyku bastırır. Yemekten sonra yemeklerin yağları da biraz ağırsa filan, çocuklar böyle baygınlaşmaya, mayhoşlaşmaya başlarlar filan. Ama ben soru sorardım, derse iştirak ettirirdim, tatlı geçerdi yani, uyumazlardı. Efendimizin metodu yani. Soru soruyor Efendimiz. Bilir misiniz, farkında mısınız Allah'a iman etmek nedir? Diye soruyor. Cevabını gene kendisi veriyor. Tarifini yapıyor. Diyor ki, şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka bir ilah, bir mabut olmadığına şehadet getirmek ve benim onun elçisi, peygamberi olduğumu kabul etmek, ona şehadet getirmek. Böyle tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Dikkat edersen sadece Allah'ın varlığını kabul etmek demiyor muhterem kardeşlerim. Allah'ın varlığını kabul etmek ve benim onun elçisi olduğumu kabul etmek diyor. İkisi birbirine bitişik, ayrı şeyler değil. Çok önemli bir nokta bu. Yani ben Allah'a inanıyorum. Sonra devam et. Allah'a inanıyorum o kadar. Ne kitap, ne peygamber, ne melek, ne bilmem ne. Ya sen sadaka mı veriyorsun millete? Lütfen Allah'a inanıyormuş. Tabii inanacaksın. Şu kainatın düzenini havadan mı? Yani nereden çıktı bu? Böyle kendi kendine olur mu? Şu hikmetli olaylar, oluşlar, yaratılışlar, varlıklar, ağaçlar, çiçekler, meyveler, madenler, yerler, gökler, hesaplar, kitaplar, astronomi vesaire, fizik, kimya, bu muazzam düzen tesadüfen olur mu? Sahipsiz olur mu? Mümkün mü? Yaradanı olmadan, onu öyle yapanı olmadan olur mu? Tabii inanacaksın Allah'a. İnanacaksın ama ve enne Muhammeden Resulullah. Resulullah'ın da peygamber olduğunu da söyle bakayım arkasından. Onu da kabul et bakayım. Neden? Çünkü Allah'ın emirlerini o getirdi sana. O getirecek. Dikkat et, ondan alacaksın Allah'ın emirlerini. Detayını oradan öğreneceksin işin. Sen Allah'a inandın mı? İnandım. Tamam. Allah'ın emirlerini, yasaklarını sana işte o Resulullah, Allah'ın elçisi sana bildirecek. Onun için ona iman etmek, Allah'a iman etmek, Resulullah'a iman etmeye bağlı. İkisi birbirinden ayrılmaz. Efendim ben Allah'a inanıyorum ama ben Hristiyanım. Senin dinin yok. Senin dinin makbul değil. Allah'a inanacaksın, Muhammed-i Mustafa'nın Allah'ın elçisi olduğunu da kabul edeceksin. Çünkü onun getirdikleri, Allah'ın gönderdikleri olduğundan Allah'a inanmanın tamam olması Resulullah'a tabi olmakla tamam olacak, belli olacak. Hazinenin anahtarı la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Onu açtığın zaman içerideki her şeye sahip olacaksın. O olmadığı zaman olmaz ki. Allah'a inandım ama Allah senden ne istemiş, Allah sana neleri emretmiş, neleri yasaklamış, yok. Malzeme yok ortada. Malzeme kapının arkasında, kilitli. Sen Muhammed'in Resulullah diye aç kapıyı, gör Allah sana neleri emretmiş. İçki içme, zulüm yapma, zina etme, hırsızlık yapma, yalan söyleme, dürüst insan ol, ahlaklı insan ol, cömert insan ol, duygulu insan ol, hem cinsini sev, insanlara iyilik etme, çalış, suizanda bulunma, hüsnü zannı esas al. Allah'ın bir sürü mücevher gibi, mücevherat gibi, hazine gibi emirleri var. Onların hepsi o kapının arkasında. Sen la ilahe illallah hemen arkasından ona ekli, kopması mümkün değil, bağlı Muhammedur Resulullah diyeceksin, imanın o zaman tamam olacak. Muhammedur Resulullah demezsen olmaz. bilmiyorum burada daha henüz yaygınlaşmadı. Fransa'da gördük biz, Paris'te. Kapının şifresi var. Zilinin altında şifre var. Efendim ABC harflerine basacaksın mesela. Ondan sonra 1, 4, 7, 9, 11 rakamlarına basacaksın. Tık tık tık tık onlara basınca kapı tak kendisi açılıyor. Şifresi var kapının. Açılıyor. Anahtara lüzum yok. Sen şifreyi biliyorsan tık tık tık düğmelere basarak hesap makinesi gibi kapı kendiliğinden açılıyor. İşte Allah'ın emirlerinin, yasaklarının, dininin, rızasının şifresi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah demezsen kapı açılmaz. Şifre tamamlanmış olmaz. Onun için burada ne söylemiş Efendimiz? Bak bu kaynaklarını da saydık. Hadis sağlam hadis. Dört şeyi size emrediyorum. Birisi Allah'a, tek olan Allah'a inanmak. O nedir diyor? Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun elçisi olduğuma şehadet etmek diyor. İkisini birden söylüyor. Dikkat ederseniz. O ondan ayrı değil. Bile yazdım adım ile adını. Ey Resulüm ben senin adını kendi adımla beraber yazdım. Nasıl yazdı? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bak yan yana. Adını beraber yazdı. O birbirinden ayrılmaz. Ayrıldı mı iman olmaz. Şifre çözülmez. İş tamam olmaz. İnsan mümin olmaz. Efendim dünyası ahireti nurlanmaz. Kalır. Bazı kimseler var kendi başına. Biliyorlar Allah'ı. Tanıyoruz diyorlar filan. Biliyorsun ama Allah'ın emirlerini, yasaklarını Allah Peygamber Efendimiz de söylemiş. Elçi o, o bildirmiş. Git ondan öğren. Muallim o. Mürebbi o. Şey orada. Malzeme orada. Onun için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı size emrediyorum demiş oluyor. Bir. Ve ikamet salah. Ve ikamet salah galiba şey oluyor. Enhaküm an erba'in dedikten sonra amelüküm bil imane ha esreli olacak ve ikamet salah bil imana matuf olduğu için ve ikamet salah size emrettiğim şeylerin birisi Allah'ın birliğine peygamberin onun elçisi olduğuna inanmanız bir ikincisi ikamet salah namazı ikame etmeniz namaz kılmanız demiyor muhterem kardeşlerim burada da ona dikkatinizi çekeceğim yani bildiğiniz hadis-i şerifler ama bazı ince noktaları size dikkatinizi çekmek istiyorum. Namazı kılmanızı size emrediyorum demiyor. Namazı dosdoğru doğrultmanızı emrediyorum diyor. İkame demek böyle eğri olan şeyi doğrultmak demek. Hani tel eğri biri olur doğrultursun. Tak tak tak tak çekişle demiri düzeltir demirci falan şöyle düz hale getirir. Doğrultmak demek ikame. İkame-i salah demek yani namazı doğrultmak, dosdoğru yapmak. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, safların düzgün olması bile namazın ikamesindendir. Namazın içinde, dışında şartları var, farzları var, adabı var, erkanı var. Saflar bile muntazam olacak. Aralıklı aralıklı duruyor. Beyler böyle omuzlarını germişler, kollarını dikmişler. Kimseyi yanlarına sokmuyorlar. Yorgun öküzün sapana baktığı gibi yanına birisi sokulsa bakıyor. Burnundan soluyor boğa gibi. Ne sokuldun benim yanıma? Peygamber Efendimiz'e emretmiş. Böyle işte safların sık olması lazım, boşluk kalmaması lazım, boşluk kalırsa şeytan girer demiş. Fazla zorlarsan arka safa gidiyor. Hışmıyla. Yani sen öndeki safın boşluğunu doldurayım diye Allah rızası için öne gidiyorsun, doldurmaya çalışıyorsun. Çünkü Efendimiz buyurmuş ki, ön saftaki boşluğu doldurmak için atılan adım, en hayırlı adımlardan birisi öndeki safı doldurmak için atılan adımdır buyurmuş. Ön safı dolduracaksın. Sen ön safı doldurmaya çalışıyorsun, adam da hava sıcak filan, böyle keyfine düşkün. Sen gelince senin sıcaklığından, sıkışıklığından rahatsız olduğu için sana şöyle bir hışm ile bakıyor, eritirse eritti seni, tamam. Eritemezse kendisi geri çekiliyor. Arka safa gidiyor, kızıyor. Sen mi geldin buraya? İnadından ben de geri gidiyorum. Olmaz böyle. Namazın saflarının muntazam olması, safların hiç boşluksuz olması namazın adabından. Tadil-i erkana riayet etmek, manasına riayet etmek, kalbiyle, huzur ile, huşu ile kılmak filan bunlar hep ikam-ı salah içine giriyor. Namazı dosdoğru kılmak diye tercüme etmişler ya. Allah'a ve Resulüne inanmayı size emrederim, namazı dosdoğru kılmanızı emrederim. O dosdoğru kılmanın da usulünü öğreneceksiniz. Öğreneceğiz ve riayet edeceğiz. Saflarda riayet edeceğiz, camide riayet edeceğiz, efendim kılarken riayet edeceğiz, manada riayet edeceğiz. Sonra ve itaa-i zeka. Zekat vermeyi de size emrederim. Etti 3. Muhterem kardeşlerim, İslam dini sosyal bir dindir. Yani sosyal yönü çok kuvvetli bir dindir. Yani insanların birbirlerine yardımlaşma şuurunu kazandıran, bu konuda emirleri çok kuvvetli olan bir dindir. Başka bir dinde bu kadar büyük sosyal kuvvetli şuur yoktur. İslam dininde bu çok kuvvetli. Komşusu açken beride tok yatan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Komşusuyla ilgilenecek, efendim Müslümanların dertleriyle dertlenecek, efendim Müslümanlar bir vücut gibidir, efendim ayağına diken bassa bütün vücut uykusuz kalır, efendim ateşler içinde kıvranır, hasta olandığı zaman dalağı hastalandı veyahut efendim bağırsağı bozuldu veya midesi rahatsız ama bütün vücut geceliğin uykusuz kalır. Yani tek sadece o uzuv çekmez, hepsi çeker. Müslümanın derdiyle dertlenecek. Müslüman öteki Müslümanlarla ilgilenecek. Siz de öyle olacaksınız. Ta Afrika'nın güneyindeki Müslümandan, Avustralya'daki Müslümana, Orta Asya'daki Müslüman kardeşimizden, Afrika'daki Müslümana kadar, efendim, Amerika'daki, Brezilya'daki Müslümana kadar, hepsi senin kardeşindir, hepsinin derdi senin derdindir, hepsiyle ilgileneceksin. İlgilenmemiz lazım. Bu ilgilenmek de lafla olmaz. Kesenin ağzını açacak Müslüman. Hayırsever olacak. Zekat verecek. Bunun da nispetini koymuş Kur'an-ı Kerim, efendim şeriat-ı garra, efendim para olursa 1/40, el olursa 1/40, bilmem deve olursa şu kadar, sığır olursa bu kadar, hepsinin belli ölçüsü, nispeti var. İnsanlar zenginliğin nispetinde arazi mahsulatı üşür diyoruz, 1/10, yani %10. Efendim sulanmaz arazi olursa şöyle, sulanır olursa böyle, bunları öğreneceksiniz. Bunlar farz, namaz gibi önemli. Yani İslam'ın zekat müessesesi muhteşem bir müessese. Zekat müessesesi olan ülkelerde fakir kalmaz. Zenginle fakir arasında uçurumlar büyümez. Zengin fakiri sever, hayra yönelir. Fakir efendim zengine kızmaz. Sınıf kavgası olmaz. İtişme olmaz, kakışma olmaz, çatışma olmaz. Olmamış. Nerede olmuş bu itişme, kakışma, dövüşme, vuruşma? Batı ülkelerinde olmuş. Kapitalizm bütün kuvvetiyle devam ediyor. Yardımlaşma yok. İşçi kendimi hakkımı alacağım diye patrona düşman. Patron kendimi koruyacağım diye tröstleri kurmuş. Efendim kendi aralarında işbirliği yapmış. Sınıf mücadeleleri. Aristokratlar efendim kendi kahvelerine aşağı tabakadan insanı almazlar. İnsanlar tabaka tabaka ayrılmış. Burunlar kaftanında. Efendim böyle tabii o zaman cemiyet perişan oluyor. İslam sosyal müesseselerini kurmuş, yardımlaşma müesseselerini kurmuş, her taraf hayır şeyle dolu, fakirin de gönlü zengin, zenginin de gönlü fakirlere karşı muhabbetli, her şey tatlı. İslam olsa, hakiki İslam olsa her şey tatlı. Medine-i Münevvere'de ben çıkarttım, birisine para verdim, tekerlekli sandalyede fakir bir kimseydi, Endonezyalı falan gibi görünüyordu. Parayı bana iade etti, dedim, niye? I have enough money dedi. Yani ben kafi miktarda daha önce birkaç kişi verdi. Kafi miktarda aldım filan gibi bir söz söyledi İngilizce. Almadı parayı, başkasına ver dedi. Gözü tok. Yani hırs yok, şey yok. İslam'ın güzelliği işte böyle. Zekat da bir vazifemizdir. Zekat vereceğiz. Zekat cömertliğin alt sınırıdır, barajdır. Zekatın üstünde daha çok hayırlar yapabilirsiniz. Zekattan ayrı hayırlar yapacaksınız. İslami müesseseler kuracaksınız, talebe yetiştireceksiniz, efendim cemiyetin gelişmesi için, mutlu olması için, Müslümanların saadeti için, korunması için, müdafaası için her türlü gayreti göstereceğiz. İslam böyle bir din yani. Onun için bir emri de zekat, paraya yönelik bir şey. Ya benden hiç para isteme hocam, bak para istedikçe bozuşuyoruz sana, zaten soğuyu veriyorum hemen, benden para isteme. Para isteme, istersen bir gecede 1 rekat namaz kılayım. Bak, ibadetten yana her şeyi yaparım, para isteme benden, buz gibi soğurum senden. Öyle şey yok. Çünkü, evet, sen ibadet senin lehinedir, sen ibadet yaptığın zaman sevap kazanırsın, doğru ama senin ibadetin ötekisinin karnını doyurmak. Ötekisinin karnı doyurması lazım, sırtının efendim örtülmesi lazım, işinin görülmesi lazım, yetim çocuğun efendim düğününün yapılması lazım filan, yani cihat için malzemenin hazırlanması lazım, Onun için para vermeye alışın. Alışın ve alıştırın. Çocuğunuza harçlığından biraz yardım yap diye çocukken öğretin. Para verin, al bunu hayra sarf ettiğin, alışsın. Böyle Rabbena hep bana deyip böyle eli sıkı olmaz. Bizim bir hakim efendi var, Allah selamet versin, diyor şakacı bir insan, sizin de hatırınızda kalsın diye size de anlatayım. Bir rüya gördüm hocam diyor, bilmem diyor tadiri nedir diyor. Anlatıyor böyle keyifli keyifli, ballandıra ballandıra. Zayıf, çelimsiz, cılız bir adam çıktı diyor ortaya diyor rüyada diyor. Avucunu şöyle yumdu diyor, var mı benim şu avucumu açacak baba yiğit dedi diyor. Parmaklarını böyle kapatmış. Hani böyle zorla parmağını açacaksın, var mı böyle bir açacak demek istiyor yani. Çıkmış efendim böyle cüsseli, pehlivan yapılı, ensesi, kulağı yerinde birisi. Bu zayıf bir insan diye gelmiş elinin başına, uğraşmış, uğraşmış, uğraşmış. Mümkün değil, açamamış elini. Utanmış, mahcup olmuş, ya ben böyle cüsselik, enseli, kulaklıyım. Bu zayıf adamın elini açamadım, mahcup çekilmiş. Ondan sonra daha kuvvetli bir insan gelmiş. Artık anlatıyor bizim hakim bey, Allah selamet versin. Sonra diyor, rüya bu ya diyor, başladılar diyor, meşhur pehlivanlar gelmeye diyor. Koca Yusuf geldi diyor, kuşağıyla, şalvarıyla diyor. O da diyor geldi diyor, o da uğraştı, o da açamadı diyor. Çolak Molla geldi diyor, açamadı diyor. Efendim tarihin daha eski büyük pehlivanlarını sayıyor. Nihayet diyor, Amr İbni Mahdi Kerip geldi diyor, Arapların meşhur pehlivanı, bahadırı, kahramanı. O da davrandı diyor, o da bunun elini açamadı diyor. Sonra diyor Yunanlıların o Herkülesi geldi diyor, Herkül. O da diyor uğraştı, aşamadı diyor. Bu çelimsiz adam böyle ter bile dökmüyor diyor, eli böyle kapalı. Cihan pehlivanları hepsi geliyorlar, bunun elini açamıyorlar. Hocam bu niye delalet eder, bu adam kimdir diyor. Biliyor, tilki gibi biliyor, Mars'tan soruyor yani. Efendim, sonra kendisi cevap veriyor. Müslüman zengin hocam, Müslüman zengin. Yani Müslüman zengin. Yani avucunu açmıyor, para yardımı yapmıyor diye şey yapıyor. Tabi bizim kardeşlerimiz hayır yapıyorlar, ben biliyorum. Hayır yapanlar çok da, yapmayanlar için bir hikaye yani bu. Böyle bir şey. Zekat vermeyi de tavsiye etti. Üç. Ve siyamı Ramazan. Ramazan orucu tutmayı da size tavsiye ederim demiş. Efendimiz dört tavsiyeyi tamamlamış. Neydi bunlar? Allah'tan başka ilah olmadığına, Resulullah'ın onun peygamberi olduğuna inanmak bir. İkincisi, namazı ikame etmek. Namaz bak, hemen ikincisi namaz geliyor. Namaz çünkü insanı çok yetiştiren, Rabbinin huzuruna çıkartan ibadet. İki. Üçüncüsü, zekat, para. Para. Ali Akif Hoca'nın da ruhu şad olsun, onu da analım. Böyle karayoluyla hacca gittik diyor. Bağdat'ta bir yere geldik. Tabii Ali Yakup Hoca kütüphane müdürü, muhiti geniş, tanıdıkları, sevenleri çok Bağdat'ta misafir etmişler. Biraz da maneviyatı var Ali Yakup Hoca'nın. Böyle tasavvuftan bilgisi falan var. Gelmiş zengin, buna demiş ki hocam ben zikri nasıl yapayım? Zikri cehri mi yapayım, zikri hafi mi yapayım? Yani yüksek sesle mi Allah Allah diyeyim, içimden mi sessiz sessiz Allah Allah diyeyim falan diye sormuş. Hoca da kendisi anlatıyor rahmetli. Biliyorum diyor, adamın eli sıkı diyor, cimri diyor. Ben dedim diyor, sen zikri böyle yapacaksın dedim. Yani para sayma işareti yapıyor parmağıyla böyle. Sen zikri böyle böyle değil de Allah Allah Allah diye böyle böyle. Yani senin zikrin o demiş. Tabi insanlara göre zikir değişiyor. Demek ki efendim Allah'a ve Resulüne inanmak, namazı dosdoğru kılmak, ondan sonra zekatı vermek. Mali ibadet. Bu da önemli. Bu da çok önemli. Dördüncüsü de Ramazan orucunu tutmak. Neden? Ramazan bir ay Müslümanın maneviyat eğitimi devresidir. Kampa çekilmesidir. Askeri eğitimidir. Nefsini tepeleme çalışmasıdır. Nefsine hakim olma çalışmasıdır. Vicdanını terbiye etme çalışmasıdır. Sabrı öğrenme çalışmasıdır. Ramazan ahlak. Ahlak ayıdır, takva ayıdır. Takvanın nasıl kazanılacağının orada yapılan çalışmalarla olduğunu biliyorsunuz. Dört şeyi emretti Efendimiz şimdi. Dört şeyi de yasaklamıştı. Onlar kolay. Hızlı geçeceğim onları. Ve en tueddu lillahi humse ma ganimtum dedi Efendimiz bir de. efendim hasta aldığınız ganimetlerin savaşıyorsunuz kafirlerle. Yendiğiniz Bizans'ı farz edelim. Efendim bir düşmanı ganimet mallar alındı. Düşmandan ganimet alındı, kazanıldı. Esir alındı vesaire. Bunun beşte birini şeye vermeniz, Beytülmal'e vermeniz diyor. Bu da şart. Yani Müslümanların bir organizasyonu olması lazım ve bütçesi olması lazım. Hazine-i Hümayunu olması lazım. Beytülmal'i olması lazım ki yetimlere baksın, köprüleri yapsın, yolları yapsın, hayratı, hasenatı yapsın. Onun için ganimetin beşte birini de ödemek vazifesini emrediyorum size diye savaşta. Yani gaziler şöyle demeyecekler. Tamam biz bunu kazandık, hepimizi arada bölüşürüz. Tamam, öyle değil. İlk önce beşte biri ayrılacak devletin payı olarak. وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ Yani ganimet mallarının beşte biri Allah ve Resulullah'ın emrine tahsil edilecek diye ayet-i kerimede emredildiğinden Efendimiz de onlara emretmiş. Gelelim yasakladığı şeylere. وَاَنْ حَاكُمْ عَنِ الْجُبَّائِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَمْتَمِ وَالْمِزَفَّتِ Sizden, size efendim kabak, büyük su kabağı ile kabaktan kap yapmanızı, efendim ağaçtan oyma kap yapmayı, ziflenmiş kap yapmayı, çömlek testi, içki testisi kullanmayı size yasaklarım. Bunları yapmayın diye. Dört kabı yasaklamış. Birisi ziftli kap. Yani ziftliyorlarmış su sızmasın diye. Tabii o sıcakta ziftin kokusu içinde sıcaklıktan filan bozuluyor konulan şeyler. Efendim bu kabak da sıcakta içinde o Arabistan'ın sıcağında su filan bozuluyor ve şey müskirat oluyormuş. Yani içine hurmayı koyuyorlar, sulandırıyorlar filan. O sıcaklık içinde fışkırıyor. İçki olarak kullanıyorlarmış. Ekseriyetle müskirat olarak kullandıkları için böyle kap, bu çeşit kapları, müzeffet kabı, yani ziftlenmiş kabı, ondan sonra ağaçtan oyma kabı, bu kabaktan yapılma kabı ve o şarap küpleri kullanmanızı yasaklarım diyor. Yani sizi sarhoş edecek şeyleri kullanmayın ve bu kapları atın, bunları bundan sonra kullanmayın demiş oluyor. Yani içkiyi yasaklamasının sarhoşluk verici şeyleri engellemesinin ifadesi olmuş oluyor bu hadis-i şerif. Allahu alem. Bunları ihfazuhunne, benim bu emirlerimi hafızanıza alın, ezberleyin ve ahfiru hünne men veraeküm ve bunları gelinizdeki gittiğiniz zaman görüşeceğiniz insanlara anlatın buyurmuş. Demek ki bir heyet gelmiş Peygamber Efendimiz'e, onlara nasihat olsun diye toplamış, karşısına almış. Size dört şeyi emrediyorum, dört şeyi yapmayın diye. Bunları hatırınızda tutun ve gerideki kabilenize gittiğiniz zaman oradaki insanlara da söyleyin buyurmuş oluyor Peygamber Efendimiz. Tabii biz o kapları kullanmıyoruz şimdi. Şu anda bizim bu ziftli kap, kabaktan kap, efendim bilmem o ağaçtan oyma kap ve şeyi durumları bizim için şu anda varit değil. Suudi Arabistan için o zaman içki ve müskirat olması bakımından yasaklanmış olan bir şeyler o zaman için önemliydi ama Allah'a ve Resulullah'a iman, namaz kılmak, efendim zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak, efendim ganimetin beşte birini devlete ayırmak, efendim bunlar hatırımızda olan şeyler. Bir hadis daha okuyacağım ve üç olsun diye yani. Bir hadis okuyacağım, dersi keseceğim izninizle. Amirüküm biselâsin ve enhâküm anselâsin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den bu hadis-i şerifte Efendimiz burada da buyuruyor ki muhataplarına bu sefer, size üç şeyi emrediyorum, üç şeyi de yasaklıyorum. Demek ki gelen heyetlere onların ihtiyaçlarına göre çeşitli tarzda nasihatleri olmuş Efendimiz'in. Burada da üç şeyi emrediyorum diyor muhataplarına, üç şeyi de yasaklayacağım diyor. Bir, amirüküm en ta'budullaha ve la tüşrikü bihi şey'a. Allah'a ibadet etmenizi ve ona hiç şerik koşmamanızı, ortak koşmamanızı size emrederim bir. Ve en ta'tesimu bihablillahi cemi'an ve la tetefarraku. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmanızı ve tefrikaya düşmemenizi, fırka fırka, grup grup, hizip hizip olup da birbirinizi yememenizi, çatışmamanızı, çarpışmamanızı tavsiye ederim. İki, ve Tesme'u ve tuti'u limen vellahullahu emreküm. Allah'ın sizin başınıza emir olarak, görevli olarak, vali olarak tayin etmiş olduğu kimselere sözlerini, buyruklarını duymanızı ve itaat etmenizi tavsiye ederim diyor. Üç şey emretti burada. Efendim, Allah'a ibadet etmek, şerik koşmamak, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, tefrikaya düşmemek, başa tayin edilmiş vali, efendim, görevli vesairelere emirlerini dinlemek ve itaat etmek. Üç. Nehyetti şeyler ve enhaküm antili kal. Dedikodudan sizi men ederim. Dedikodu yapmayın. Bir. Ve kesreti sual. Lüzumlu, lüzumsuz çok soru sormayın. Ve idaatil mal. Ve mal zayi etmeyin. Yani malı israf etmeyin, lüzumsuz yerlere harcamayın diye üç şeyi yasaklamış. Tabii bunları birazcık az da olsa bir izah edeyim. Allah'a ibadet edin ve şerik koşmayın. Birinci emrim bu diyor. Malum, anlıyoruz.